दर्शन की 99वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 424 से 429 के बीच में। नहीं पूछना है, आगे देखिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। ओम आचार्य जी, ये 42वां सूत्र पर जी, ये पूर्व पक्षी बुद्धि को उत्पन्न अपवर्गिणी ढंग से ये कर रहे हैं ना जी, ये तो संशय की बात नहीं, है हाँ, केवल वो सिद्धांत पक्ष है सर। हाँ, ये सिद्धांत पक्ष है कि उत्पन्न अपवर्गिणी बुद्धि होती है, पक्ष परिग्रीयते अर्थात सिद्धांतिना। तो इसके लिए उन्होंने दिया था कि कर्म जो अनवस्थाई कर्म है उसको भी ये बुद्धि ग्रहण करती है, इसलिए ये भी अनवस्थाई है, उत्पन्न अपवर्गीय है, उत्पन्न अपवर्गीय। तो जब दोनों अनवस्थाई है तो ग्रहण कैसे हो पाएगा? इसी ग्रहण तो हो ही रहा है हमारे को, ग्रहण में तो संशय करना ही नहीं है। हम कर्म को तो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, ठीक है, इसमें तो संशय करना ही नहीं है। क्योंकि हमें अनवस्थाई कर्म का भी ग्रहण होता है और कर्म स्वयं अपने आप में अनवस्थाई है और बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, प्रत्येक के लिए अलग अलग बुद्धि होती है। ये सिद्धांत पीछे काम कर रहे हैं इस वाक्य को बोलते हुए। पहली बात, क्रिया क्षण स्थायी होती है, ये बात है, ठीक है, क्रिया क्षण स्थायी होती है, क्षण स्थायी होती है, जो कोई भी क्रिया होती है बस नष्ट होती है, आगे आगे नई नई क्रिया होती जाती है, ठीक। तो क्रिया अनवस्थाई है। दूसरी बात, बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग बुद्धि होती है। इनको देखा एक अलग ज्ञान हुआ, इनको देखा एक अलग ज्ञान हुआ, ये जो दो ज्ञान हुए ये एक ही नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बुद्धि यानी ज्ञान नियत होता है, किसके अनुसार नियत होता है? अर्थ के अनुसार नियत होता है, ठीक है। आम को देखा तो वो एक ज्ञान हुआ, केले को देखा वो, अमृत को देखा वो, तो प्रत्येक अर्थ के लिए नियत यानी भिन्न भिन्न ज्ञान होगा, ये भी सिद्धांत स्थिर है जी। दो बातें हो गई, एक तो कर्म अनवस्थाई है, स्थित नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है उसी समय, और बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है। अब इसके आधार पर इस सूत्र को देखिए, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, कर्म के अनवस्थाई ग्रहण होने से, अनवस्थाई कर्म के ग्रहण होने से उसका हमें ज्ञान हो रहा है, तो अब जो बुद्धि हुई है वो कैसी होगी? क्षण में भी उत्पन्नापवर्गिणी होगी या तो दीर्घकाल कालांतर अवस्थाई नहीं होगी। इस स्थिति में देखिए, ये उदाहरण ऐसा लाए हैं जिसमें बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी ही होगी। इसके पीछे एक बात और देख लीजिए, जब बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है तो इसका मतलब है एक व्यक्ति को मैंने देखा, इस समय जो ज्ञान हुआ, द्वितीय व्यक्ति को देखा, अब जो ज्ञान हुआ, इसका मतलब पहले वाला हट गया, जिस समय इनको देख रहा हूं उस समय उनको नहीं देख रहा हूं, इधर किसी को देख रहा हूं तो पुस्तक को देख रहा हूं तो वो देख रहा हूं, इसको नहीं देख रहा हूं। तो बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, इसके साथ बात जुड़ी हुई है कि जब नया अर्थ आता है तो पिछले वाले अर्थ का ज्ञान उस समय नहीं हो रहा होता है, वो कहां चला गया। एक वस्तु का जो ज्ञान हो रहा था अभी ज्ञान है, अब दूसरे को देखने लग गए तो वो पहले वाला ज्ञान कहां गया, हट गया ना, चला गया वो। तो देखा था तब उत्पन्न हुआ था और विषयांतर हुए तो पहले वाला चला गया, तो अपवर्ग हो गया पहले वाले का। तो बुद्धि उत्पन्न अपवर्गिणी, ज्ञान तो हो रहा है। तो जब भिन्न का ज्ञान होता है तो पहले वाला हट जाता है और नया आता है, ये भी हमें सिद्ध है। अब इसको कर्म पे घटाइए, कर्म अनवस्थाई है और प्रत्येक कर्म के लिए पृथक पृथक बुद्धि उत्पन्न हो रही है। अब चूंकि कर्म भी अनवस्थाई है इसलिए बुद्धि भी अनवस्थाई ही होगी। बात तो स्पष्ट हुई? हाँ, इस ढंग से तो स्पष्ट हो गए जी। हाँ, अब कहां स्पष्ट, अस्पष्टता कहां पर है ना, ग्रहण होने। जब आप ये कह रहे हैं ना जो कि हम किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं या तो एक विषय को देख रहे हैं, तो उसका ग्रहण होता है, तो बुद्धि तो उस समय तो स्थिर ही मानना चाहिए ना। उसके लिए आगे का है, अवस्थित ग्रहणे च, उसको तो आगे बताएंगे। लेकिन पहले इन्होंने, सूत्रकार ने बुद्धि को उत्पन्नापवर्गिणी सिद्ध करने के लिए ऐसा उदाहरण लिया जहां की प्रमेय भी अनवस्थित था, तो वहां तो बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी है ये मानना ही पड़ेगा, कम से कम वहां तो मानना ही होगा। तो पहले सरल को ही तो लेंगे, ये बुद्धि के बारे में जब संदेह है कि उत्पन्नापवर्गिणी है या दीर्घकाल स्थाई है, स्थाई नहीं है दोनों में से, तो कहीं भी एक उदाहरण बता दो तो उत्पन्नापवर्गिणी तो सिद्ध हो ही जाएगा एक भी स्थान में। तो इन्होंने अनवस्थित कर्म का उदाहरण ले लिया और फिर बाद में अवस्थित वस्तुओं के लिए भी बता दिया, व्यवधान होने पे हमें उसका ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब भी इससे भी पता लगता है कि वो भी वहां भी उत्पन्नापवर्गिणी है। तो आत्मा में जो ज्ञान होता है वो तो जिस समय हो रहा है बस वही ज्ञान होता है, ना पिछला होता है ना अगला होता है। आत्मा को जब भी ज्ञान होता है वो उसी समय का ज्ञान होता है, ना पिछला ना अगला, सीधे सीधे जो प्रत्यक्ष हो रहा है। और स्मृति से भी जो लेते हैं वो भी जो ज्ञान होता है, जिस समय जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही की स्मृति होती है, फिर दूसरे की स्मृति आ जाती है और फिर उसमें तीव्रता होने से फिर हमें कुछ ही क्षण में कई चीजों का स्मरण हो जाता है। लेकिन आत्मा में एक समय में एक ही बोध रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा, हटता रहेगा, दूसरा बोध हुआ वो दूसरा ज्ञान हो गया। इसलिए बुद्धि अनित्य है और उत्पन्नापवर्गिणी है, इस रूप में अनित्य है, दीर्घकाल स्थाई अनित्य नहीं है, ये इनका प्रतिपादन है। अब ये समाधान हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ 43वां सूत्र पर जो पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना जी कि अगर बुद्धि को उत्पन्नापवर्गिणी माने तो वो अव्यक्त रूप जैसे दिखाई देना चाहिए, अव्यक्त होना चाहिए, अव्यक्त सारे जो रूप हैं, हाँ, वो अव्यक्त, सब अव्यक्त होने चाहिए। हाँ, तो उसके लिए वो विद्युत संपात का दृष्टांत दिया, ठीक है, वो तो दृष्टांत तो गलत हो गया, लेकिन उनका जो सिद्धांत है ना, जो वो कहना कि अव्यक्त दिखना चाहिए, वो खंडित नहीं हुआ अभी। अच्छा। होगा क्या? हाँ, वो भी खंडित होगा। क्या यू खंडित ना कहो आप, सिद्ध नहीं हुआ वो। हाँ, सिद्ध नहीं हुआ। जो प्रतिज्ञा है, ये इसकी प्रतिज्ञा है 43वें में, अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात्, अनवस्थायित्वात् अव्यक्त ग्रहणम, ये प्रतिज्ञा है उसकी। और दृष्टांत दिया था विद्युत वाला, वो दृष्टांत खंडित हो गया था, दृष्टांत से ही तो वो अपनी बात को पुष्ट करता, तो असाधन हो गया। अब ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है, प्रमाण क्या है इसमें? और खंडन करना है तो हमारा प्रत्यक्ष है। अगर इसकी बात मानी जाए, पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि अगर उत्पन्नापवर्गिणी होती तो अव्यक्त ग्रहण होता, लेकिन हमें व्यक्त ग्रहण होता है, इससे पता लगता है कि बुद्धि दीर्घकाल स्थायी होती है, ये उसका कहना है, इस तरह वो सिद्ध करना चाह रहा है, तो कथन मात्र है उसका। अब सिद्धांती ने तो पीछे कर्म वाला देह ही दिया था, जहां कर्म भी अनवस्थाई है, बुद्धि भी अनवस्थाई है, लेकिन फिर भी हमें कर्म का ज्ञान व्यक्त होता है, अव्यक्त नहीं होता है। आगे भी बताएंगे इसी बात को। उमाचार्य जी, पृष्ठ संख्या 427, ये जो वार्तिक है, स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धिअवस्थाने, बुद्धि के अवस्थान में, अवस्थान का मतलब हुआ दीर्घकाल स्थायी। बुद्धि अनित्य है ये तो निश्चित हो ही चुका है, पहले सिद्ध हो चुका है। अनित्यता कैसी है? उत्पन्नाप वर्गिणी, यानी उसी समय समाप्त और उत्पन्न, इतनी तीव्रता से अनित्यता है उसकी, उत्पन्न होना, नष्ट होना, तो दीर्घकाल तक है। ये दो बातें हैं। अब अगर कोई कहे कि नहीं, बुद्धि तो नष्ट तो होती है लेकिन वो दीर्घकाल तक रहती है, कैसे? तो हमें याद आ जाता है। अगर बुद्धि ज्ञान नहीं होता तो हमें याद कैसे आता? हमें याद आ रहा है इसका मतलब है बुद्धि है भाई। उसी ज्ञान को ही तो हमने जाना है, फिर से जो हमने पहले जाना था उसी को ही तो जाना है। जिस वस्तु को हम बाजार से खरीद के लाए, उसको कमरे में रखा और फिर दोबारे कुछ घंटे बाद अगले दिन फिर देखते हैं वो वहां पर है, फिर मिल जाती है अगर वही वस्तु, इसका क्या मतलब हुआ? दीर्घकाल स्थायी है। तो जिस ज्ञान को हमने जाना था, एक तरह से हमने ज्ञान को हमारे रख लिया अंदर वस्तु की तरह से, और कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद में फिर हम याद कर लेते हैं उसको, तो थी तभी तो याद कर पाए हम, तो उसका होना दीर्घकाल तक के लिए है, ऐसा कोई कहे तो। तो जो कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद में उसी वस्तु का पुनः ज्ञान होना है, इसको ही तो हम स्मृति कहते हैं। तो कोई कहे कि स्मृति चूंकि होती है हमारे को, इससे पता लगता है कि बुद्धि दीर्घकाल स्थायी है, ये लक्षण हो गया ना स्मृति का होना, यानी कुछ घंटों के दिनों के बाद में फिर से वही ज्ञान होना, ये जो स्मृति है इसके आधार पर ये साधन धर्म हो गया, धुएं की तरह से, ठीक है, हेतु धर्म हो गया, ये लिंग हो गया ना स्मृति, लक्षण हो गया, इससे हमें ज्ञान क्या हो गया? बुद्धि दीर्घकाल स्थायी है। तो इसमें साधन धर्म साध्य धर्म देखो, तो यदि स्मृति को लक्षण बना लिया जाए, लिंग बना लिया जाए, साधन धर्म बना करके कोई बुद्धि को दीर्घ स्थायी कहना चाहे तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा स्मृति ही अलिंगम, स्मृति इसका हेतु ही नहीं बनता है। बुद्धि के अवस्थान में स्मृति हेतु नहीं बनता, स्मृति हेतु नहीं बनता। धुआं अलिंग है, धूम्र अलिंग है जलाशय के ज्ञान में, ठीक है, वो हेतु नहीं बन रहा है, हेतु धर्म नहीं है। उसी तरह का स्मृति अलिंगम किसमें? बुद्धिअवस्थान है। अब ये तो प्रतिज्ञा हुई, क्यों? उसका कारण बता दिया, संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्। स्मृति का हेतु तो बुद्धि जन्य संस्कार है, ज्ञान जन्य संस्कार है। संस्कार रहता है, संस्कार का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। अगर कोई संस्कार को ही ज्ञान कहे तो एक अलग बात है, वो ज्ञान का संस्कार है। हमारे को ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान संस्कार के रूप में रहता है, ज्ञान के रूप में नहीं रहता, ये भेद है। यदि सारा संस्कार ज्ञान के रूप में होता तो सारी चीजें उसी समय ज्ञात होनी चाहिए, जैसे अभी एक दूसरे को देख के हम ज्ञान कर रहे हैं। जानना मतलब वो बोध है उस समय। अब जो अंदर हमारे कितनी स्मृतियां हैं ये पता है क्या अभी हमारे को? वो कब पता लगता है? जब फिर से वो स्मृति ज्ञान के रूप में आती है। तो इसलिए ज्ञान और स्मृति दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे कि हमने जाना और ज्ञान ही अंदर रखा हुआ है हमारे, और फिर जब जब हम चाहेंगे उसी ज्ञान को देखते रहेंगे। जैसे बाजार से वस्तु लाए, वस्तु ही रखी हुई है और वस्तु को ही हम कभी भी चाहें तब देखते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें तो वस्तु बदल नहीं रही है, लेकिन ज्ञान के संदर्भ में बदल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। ज्ञान अलग है और ज्ञान का संस्कार अलग है, दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। तो यहां हमारी चर्चा तो ज्ञान की चल रही है, संस्कार की नहीं चल रही है। तो स्मृति का हेतु तो संस्कार है, स्मृति का हेतु ज्ञान नहीं है। संस्कार के कारण जो स्मृति आ रही है वो स्मृति, वो एक ज्ञान है, ठीक है। और एक प्रश्न, पृष्ठ संख्या 429 में यहाँ चौथा पंक्ति में तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतरा अनुपपत्ति तो इसको पीछे से देखिए इस वार्तिक को पूरा जो है पहले वाला आ गया है आपको हैं वाले बोलिए अर्थ विशेषग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहण विशेष का ग्रहण नहीं ना होने पर केवल सामान्य ग्रहण जब होता है वही अव्यक्त ग्रहण है ये अव्यक्त ग्रहण हो गया ठीक है एक बात हो गई तत्र इस विषय में विषयांतरे विषयांतर का मतलब है विशेष देखो एक तो हम विषयांतर वो कहते हैं कि बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है तो एक व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति ये विषयांतर हो गया ठीक है दूसरा विषय आ गया लेकिन अभी एक ही व्यक्ति है और उसके कुछ सामान्य धर्मों का हमें ज्ञान हुआ ये सामान्य धर्म एक विषय हो गया ठीक और उसी व्यक्ति के विशेष धर्म ये भिन्न विषय हो गया अलग अलग हो गए ना अधिकरण दोनों का एक ही व्यक्ति है अवयवी एक ही है जिसमें सामान्य धर्म भी हैं और विशेष धर्म भी हैं अब जब अचानक बिजली चमकी एक क्षण के लिए और बस हमें लगा कि कोई है सामने अब बिजली तो चली गई हमें पता ही नहीं है कौन है तो ये कुछ है ये जो पता लगा ये भी तो एक विषय था ये नहीं पता लगा कि कौन व्यक्ति है तो सामान्य का तो ग्रहण हुआ और विशेष का ग्रहण नहीं हुआ तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म को ये अलग अलग विषय मान रहे हैं विषय अंतर का है व्यक्ति वो ही लेकिन उसी एक ही व्यक्ति में दो विषय अलग अलग बना दिए पूर्व पक्षी कह रहा था कि इसमें अव्यक्त ज्ञान हुआ सिद्धांत कह रहा है नहीं यहां भी व्यक्त ज्ञान ही हुआ है सामान्य धर्मों का जो ज्ञान हुआ वो व्यक्त है बिल्कुल निश्चित है यहां इस आकृति का कोई मनुष्य है वो निश्चयात्मक ज्ञान है हमारे को सामान्य धर्म आकार प्रकार जो दिख रहा है वो सामान्य है और वो व्यक्त है तो बुद्धि व्यक्त और अव्यक्त नहीं होती ये कहना चाहते हैं बुद्धि तो व्यक्त ही होती है जितनी भी हुई है वो व्यक्त ही होती है और अव्यक्त क्या है विशेष धर्म हमें पता नहीं लगे पहचान नहीं पाए कौन व्यक्ति है तो अब देखिए तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति विषयांतर में यानी जो विशेष धर्म थे उसमें बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति दूसरी बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो पाई एक पहली बुद्धि तो पहला ज्ञान क्या हुआ सामान्य धर्मों का दूसरा ज्ञान होना था विशेष धर्मों का वो हो नहीं पाया क्यों नहीं हो पाया बिजली चली वो एकदम हो गई तो इन्होंने कहा निमित्ता भावात प्रथम जो सामान्य धर्मों का ज्ञान हुआ था उसका निमित्त क्या था वो प्रकाश था और अब वो चला गया उस निमित्त का अभाव हो गया उस निमित्त के अभाव के कारण से हम विशेष का ग्रहण नहीं कर पाए बस यही पंक्ति का अर्थ है तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुत्पत्ति ही निमित्ता भावात विषयांतर का मतलब विशेष ले लेना विशेष धर्म इस दृष्टि से वो विषयांतर है हाँ कह सकते हैं लेकिन चूंकि यहां प्रसंग था कि सिद्धांत आक्षेप यह था ना कि बुद्धि यदि उत्पन्नाप वर्गिणी है तो वो अव्यक्त रहेगी और सिद्धांत उसको व्यक्त बताना चाहता है जितना भी ज्ञान हुआ वो तो व्यक्त हुआ उसमें भी संदेह नहीं है व्यक्ति के दृष्टि से देखेंगे तो संदेह है हमें कि ये कौन है व्यक्ति की दृष्टि से अभी आगे बताएंगे खुद इस बात को व्यक्ति को आश्रित करके देखेंगे तो संदेह है जो संशय के प्रसंग में था संशय कब होता है सामान्य धर्म की उपलब्धि होती है और विशेष धर्म की अनुपलब्धि होती है और विशेष धर्म की हमें इच्छा रहती है जानने की इच्छा रहती है तो हमें संदेह होता है सब जगह यह घटेगा यह व्यक्ति की दृष्टि से था अवयवी की दृष्टि से था लेकिन उसी आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था बोले जब पूरा ज्ञान नहीं हुआ तो ये अव्यक्त हुआ तो सिद्धांत ही कह रहा है नहीं अब वो सूक्ष्मता में जाके कह रहा है कि इतना तो व्यक्ति ही है सामान्य धर्म की यहां पर कोई है अब ये सांप है या रस्सी है ये भले ही हमें पता ना लगाओ, लेकिन कुछ यहां पर इस तरह तिरछा मिर्चा कुछ लंबा सा पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है हमारे को। तो ये एक ज्ञान हुआ ना, और ये व्यक्ति ही हुआ, इतने अंश में वो व्यक्त है। सामान्य धर्म हमारे पास व्यक्त है, विशेष धर्म अभी व्यक्त नहीं हुए हैं, बस इसी को कहना चाहता है सिद्धांत। आचार्य जी ये हेतु दिया था इन्होंने बुद्धि को उत्पन्न अपवर्गीणी करने के लिए कि आवरण व्यवधान के द्वारा, तो वो एक बार तो उसको हम चक्षु रश्मि को भी उसको सिद्ध करने के लिए दिए थे इसी हेतु को, तो उसी हेतु से इसको भी सिद्ध कर, एक हेतु से दो भी सिद्ध कर सकते। आपकी आंखें खुली हुई है अभी, ठीक है, आप बोल रहे हो, इससे पता लगा कि आप वाक्य पूर्ति कीजिए, इससे पता लगा कि ये जाग रहे हैं और जीवित हैं। दो हेतु है ना, चीज एक ही है, इन्होंने देखा आपकी आंख खुली हुई है, आप जीवित हैं, इन्होंने देखा जाग रहे हैं, इन्होंने कहा जीवित हैं, तो जागना और जीवित होना दो अलग अलग निश्चय पे पहुंचे हम, हेतु तो एक ही था। ये तो कोई बाध्यता नहीं है कि एक हेतु से एक ही बात पता लगे, और भी कुछ कह सकते हैं इन्होंने, ये और कुछ भी निकाल सकते हैं, नहीं वो अलग हो गए, वो नहीं, इनके इनके साथ पहचान इनकी हो जाएगी। बहुत सी चीजों का अंदर चेतन है, अंदर कोई चेतन है, और इन्होंने पाठ सुना है, पाठ देखा है, वो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी हैं न्याय दर्शन के, बहुत चीजें निकाल सकते हैं एक ही हेतु से। हाँ दो तो है ही, दो तो शुरू में आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक हो ही गए। हाँ केवल आंख खुली होने से अंदाजा थोड़ी लगाएंगे, आंख खुली है और मर गया हो फिर भी आंख खुली रहती है, तो ऐसा अंदाजा नहीं लगाएंगे कि जाग रहा है या इस पर आप आपके स्पष्टता के लिए विशेषण कर देता हूँ, पल पल के झपक भी रही है। हाँ, उसमें पल के झपकती हूँ तब मानेंगे कि जाग रहा है, ठीक है, आंख खुली है, ये देख रहे हैं, इनकी पुतली इधर उधर हो रही है, सक्रिय है, ठीक है, अब ये नैयायिक हो गए ना। हेतु में दोष देख रहे, मैंने क्या हेतु दिया था इनका, आंख खुली है बोल रहे हैं, ठीक है, वो विशिष्ट आंख खुली हुई है, मतलब इस तरह से सक्रिय है, ठीक है। आचार्य पृष्ठ संख्या 429, ये जैसे आपने विषयांतर बताया कि हाँ विशेष का ग्रहण करेंगे जो अभी सुबोध जी वाले में, इसमें नीचे एक लाइन है, उसी के दो लाइन नीचे, समान धर्म योगात च विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, ये जो विषयांतर है जो ऊपर विषयांतर बताया था विशेष वही है या अलग कोई विषयांतर है? वही है, देखो इस पंक्ति को देख लो, समान धर्म के योग से, समान धर्म का योग है उस वस्तु के साथ में, समान धर्म जुड़े हुए हैं, और उसकी अपेक्षा विशिष्ट धर्म योग है, विशेष धर्मों का उससे संबंध होना, ये विषयांतर है, विषयांतर को ही खोला है यहां पर इन्होंने, विषयांतर है क्या? समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, समान धर्म के साथ हमारा संबंध हुआ उसकी अपेक्षा से विशेष धर्म का जब योग हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, ये विषयांतर हो गया विशेष। हाँ अब मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं, तो हम देखते हैं तो किसी से नया परिचित व्यक्ति होता है तो चलो सामान्य देखते हैं, फिर उसके साथ साथ हम और भी तो घुमा लेते हैं सब तरफ, इनकी आंख ऐसी है, बाल ऐसे हैं, कपड़े ऐसे हैं, बाल हैं नहीं है, दाढ़ी मूछे हैं नहीं है, बात करते करते नीचे देख लेते हैं जूते कैसे पहन रखे हैं, हम व्यक्ति का आकलन कर रहे होते हैं ना, ये कपड़े कैसे हैं, शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, हाथ देख लेंगे नाखून है नहीं है, बहुत कुछ हम देख लेते हैं बात करते करते उसी के साथ साथ, और हम आकलन करते हैं, करना ही होता है किसी भी व्यक्ति का पहली बार आया है तो अब ये क्या कर रहे हैं हम, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन विषयांतर तो हो रहे हैं ना, अलग अलग अलग अलग जान रहे हैं, और वो व्यक्ति बोल रहा है तो अलग अलग शब्दों को बोल रहा है, अलग वाक्य को बोल रहा है, इस दृष्टि से भी विषयांतर है। स्थूल रूप से कहेंगे एक ही व्यक्ति विषय बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें भी विषयांतर कर रहे हैं, तो विषयांतर कोई खोला है उन्होंने, समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, इसीलिए विशेष धर्म युक्त जो था ऊपर वाला यही अर्थ था, विषयांतर का मतलब विशेष धर्म ही इसी आधार पर लिया है। इसी विषयांतर से फिर ज्ञान को भी सिद्ध कर सकते हैं कि ज्ञान भी अनेक हो रहे हैं, यही कह रहे हैं ज्ञान अनेक हो रहे हैं, और पहले वाला ज्ञान हट गया, दूसरा ज्ञान आ गया। बोलिए। पृष्ठ संख्या 428, सूत्र 44। हेतु शब्द जो आया इसका दृष्टांत ही क्यों लिया? सीधे हेतु कोई दिया नहीं गया है, अर्थ नित्य है परीक्षेत। पीछे जो दिया था विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहण वत्, इस सूत्र के संदर्भ में ये वाक्य रचना की गई है जी। अब ये वाक्य रचना अगर हम हेतु का मतलब पंचावयव वाला हेतु ले लें जी, तो वहां कहां घटेगी? नहीं घटेगी। इसलिए यहां वहां जो दिया गया है वहां दृष्टांत दिया गया है, इसलिए हेतु शब्द से हम दृष्टांत ही लेंगे। अब इसमें विरोध आता है कि भाई हेतु शब्द ही क्यों पढ़ा यहां पर इन्होंने? दृष्टांत पढ़ लेते, दृष्टांत ही पढ़ देते जब हेतु की परिभाषा अलग कर रखी है, दृष्टांत की अलग कर रखी है, तो यहां हेतु शब्द क्यों पढ़ा? अब ये भाषा का प्रयोग क्या देखेंगे, हेतु प्रमाण होता है जी, हेतु साधन होता है, ठीक है। पंचावयव में मुख्य हेतु ही होता है और वो साधन होता है। साधन का मतलब है ज्ञान का साधन, ज्ञान का साधन यानी प्रमाण, अर्थात किसी बात को सिद्ध करने के लिए जो प्रस्तुति होती है वो प्रमाण है, वो साधन है जी। हेतु भी वो होता है और यहां दृष्टांत के माध्यम से पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करना चाहे जी। तो वो जनाने वाला है, साधन है, प्रमाण है, इसलिए उसके लिए हेतु शब्द का प्रयोग कर दिया। इतना सादृश्य तो है, ऐसा प्रयोग करते हैं बहुत जगह ये, इसमें कोई अनुमान नहीं है। ये कह देते हैं वहां अनुमान का मतलब मात्र अनुमान नहीं होता है, अनुमान का मतलब कोई प्रमाण नहीं है, इस अर्थ में भी होता है। विशेष शब्द का प्रयोग, विशेष शब्द का प्रयोग सामान्य के लिए कर देते हैं। जैसे घर में कहें कि आज तो रोटी नहीं बनी, भूखे रहना पड़ेगा, रोटी का मतलब क्या है यहां पर? ओके, दूसरा कोई कहने लगे रोटी नहीं बनी तो चावल तो बने होंगे, सब्जी दाल तो बनी होगी, तो भूखे क्यों रहेंगे? ये कह के अगर कोई खंडन करे उसके वाक्य का, ये कोई मतलब हुआ क्या कि रोटी नहीं बनी है तो भूखे रहेंगे, चावल दाल सब्जी तो होगी? गौण प्रयोग है। तो रोटी शब्द वहां भोजन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, चावल भी भोजन है, दाल सब्जी भी भोजन है, उपलक्षण अलग अलग अवयव होते हुए भी वो मुख्य के अर्थ में। तो इसी तरह हेतु भी एक प्रमाण है, तो ये प्रमाण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, भाषा में ऐसा प्रयोग होता है। भाई ये तो केवल इतना हेतु उपादानात, हेतु का उपादान किया पूर्व पक्षी ने किया, तो यही तो कहा था विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत, बस इतना ही था, उसी की तरफ संकेत है, उसी का खंडन है, भाष्य से भी पता लग रहा है। इसलिए हेतु शब्द का मतलब दृष्टांत ही लेंगे यहां पर हम। ये है अर्थ नित्य है परीक्षित है, किसी शब्द का अर्थ कोई यूं भाषा की दृष्टि से अब यहां नहीं अड़ सकता कोई कि नहीं हेतु का मतलब दृष्टांत होता ही नहीं है, आप सूत्र कोई बताइए, न्याय दर्शन का सूत्र बताइए कोई, इसके लिए सूत्र तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेद में भी ऐसा ही होगा, वहां अर्थ हमारे को किसी और कारण से निश्चित हो रहा होगा, इसलिए हम करते हैं, और सारा व्यत्यय भी इसी तरह से घटाना पड़ेगा हमें। अन्य चीजों से अर्थ जब निश्चित होता है उसके आधार पर हम ये व्यत्यय या परिवर्तन जो भी करते हैं, ये सारा निरुक्त का तो यही तो सार है। तो ये व्यवस्था जो दी है इन्होंने हेतु आदि की, उसके अनुसार वैसे चलना चाहिए ना? चल सकते हैं, लेकिन हमें ये भी तो सिखाना चाहते हैं कि भाषा ऐसी होती है, मैंने रोटी वाला उदाहरण दिया, अब उसके लिए आप क्या करोगे? उसको आप बदल सकते हैं भाषा को, किस भाषा में नहीं है ऐसे प्रयोग, सैकड़ों प्रयोग हम हमारे जीवन में करते हैं, ये भाषा का एक भाग है, उसको हम हटा नहीं सकते, भाषा विज्ञान है। आप भाषा को यदि शब्द पर केंद्रित रखेंगे, वाक्य पे, जैसा कि हमारी प्रवृत्ति हो जाती है व्याकरण पढ़ने के बाद में, तब तो बात नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं कि भाषा केवल शब्द या वाक्य ही नहीं है, ये मीमांसा का यही विषय है कि भाई हम अर्थ को वाक्य को देखते हैं, पर हम पढ़ते पढ़ते हम शब्द पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं। वक्ता का तात्पर्य लेना ये भी मुख्य है, न्याय दर्शन का यही कहता है, शब्द पे नहीं जाते हैं उतने जी। शब्द तो उसके तात्पर्य को समझने के लिए ही है, अब उस शब्द का प्रयोग वो किस अर्थ में कर रहा है वही तो उसका अर्थ लिया जाएगा मुख्य, ठीक है। बहुत लाक्षणिक प्रयोग बहुत होते हैं, भरा पड़ा है साहित्य, और इसमें हमारा जो अलंकार है या तो और काव्य उत्पन्न ही ऐसे होता है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आपसे नहीं, आप परीक्षा नहीं देते हैं ना, आप नए नए हैं। जो परीक्षा देते हैं उन्हीं के पूछने के लिए, बाकी किसी ब्रह्मचारी से पूछ लेना आप जो पूछना चाहते हैं। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 429, नीचे वाला अनुच्छेद चलेगा। तो प्रसंग वही था जो अभी हम आपने पूछा भी था कि सामान्य धर्मों का ग्रहण और विशेष धर्मों का ग्रहण, ये विषयांतर है। तो इसी को बता रहे हैं, देखिए यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तम एव अल्पविराम। यथा विषय ग्रहण, जैसा विषय है वैसा ज्ञान होना, वो हमेशा व्यक्त ही होता है। सिद्धांती कहना चाह रहा है कि जो भी ज्ञान होता है वो व्यक्त ही होता है। पूर्व पक्षी उसको अव्यक्त कह रहा था, उत्पन्न अपवर्गिणी मानेंगे बुद्धि को तो अव्यक्त ज्ञान होगा। सिद्धांती कह रहा है नहीं, वहां भी व्यक्त ही होता है, यथा विषय होता है। इतनी बात तो है, प्रत्यर्थ नियत होने से यथा विषय, जो विषय है उसके अनुसार से होगा। तो कहा यथा विषयम च ग्रहणम, यथा विषय जो भी ग्रहण होता है वो व्यक्तम एवं व्यक्त ही होता है। खोल रहे हैं इसको, प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धि नाम, ये हेतु है क्योंकि बुद्धि प्रत्यर्थ नियत होती है, सबके लिए अलग अलग नियत ज्ञान होता है। अब ये सिद्धांत कह के और जो अपना दृष्टांत है या ऊपर का जो प्रसंग था उस पर घटा रहे हैं। तो सामान्य विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रति व्यक्तम अल्पविराम, सामान्य विषय जो सामान्य धर्म का जो ग्रहण है वो अपने विषय के प्रति तो व्यक्त है, सामान्य धर्म तो व्यक्त ही है। आगे विशेष विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रति व्यक्तम, और विशेष विषय के प्रति जब हमारा ग्रहण होता है तो स्व विषय यानी विशेष के प्रति वो व्यक्त होता है, व्यक्तम अल्पविराम। प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धया, जितनी बुद्धियां होती हैं वो प्रत्यर्थ नियत ही होती है, निश्चित ही होती है। तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम क्व विषय बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यादिति, प्रश्नवाचक लगा लीजिए। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है, अभी तक क्या सिद्ध किया सिद्धांती ने कि जितनी भी बुद्धि होती है ज्ञान होता है वो व्यक्त ही होता है, अपने अपने विषय में व्यक्त होता है। तो अब कह रहे हैं कि तदिदम अव्यक्त ग्रहणम, वो ये अव्यक्त ग्रहण जिसके लिए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा था कि बुद्धि तो अव्यक्त हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी, तो बोले तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, देशितम नहीं उक्तम कथितम भावता, आपने जो संकेत किया था कि ये देखो अव्यक्त का ग्रहण होने लगेगा, तो आपके द्वारा देशित यानी कथित जो अव्यक्त का ग्रहण है वो क्व विषय बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यात्, किस विषय में बुद्धि की अनवस्था को अनवस्था से किया हुआ माना जाए, बुद्धि की अनवस्था से ये अव्यक्त ग्रहण है वो कौन सा स्थल है, कोई उदाहरण तो बताओ। जो बताया था उसका तो समाधान कर दिया कि यहां भी बुद्धि के कारण से अनवस्थायित्व नहीं है, अनवस्थायित्व का कारण हेतु का अनवस्थाई होना, प्रकाश का निमित्त का अस्थाई होना, क्षणिक होना, बुद्धि का नहीं। ठीक है, आगे देखिए धर्मिनस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भावा भावाभ्याम तदुपपत्ति ही। तदुपपत्ति का तत्का मतलब है व्यक्त और अव्यक्त की। अब सिद्धांती कहना चाह रहा है कि ये बात तो ठीक है कि हमें कभी व्यक्त ज्ञान होता है कभी अव्यक्त ज्ञान होता है, ये ठीक है, इसने अंश को वो स्वीकार कर रहा है। बुद्धि व्यक्त अव्यक्त नहीं, वो तो व्यक्त ही होती है, लेकिन व्यक्त अव्यक्त जो हमारी को स्थिति बनती है वो कैसे, तो धर्मिणस्तु धर्मी का तो होता है, धर्म का नहीं होता, धर्मी का होता है। कब होता है, धर्म भेदे, धर्म के भिन्न भिन्न होने पर। धर्म को दो वर्गों में हमने बांट लिया था, सामान्य धर्म और विशेष धर्म, अथवा सामान्य में भी आप अलग अलग ले लीजिए, विशेष में भी अलग अलग ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो धर्म के भेद होने पर धर्मिणस्तु धर्म भेदे, धर्म का भेद होने पर बुद्धि नानात्वस्य, बुद्धि जो अनेक उत्पन्न हो रही है उसका भावा भावाभ्याम, भाव और अभाव होने से, किसी धर्म का से उत्पन्न हुई बुद्धि का भाव है और किसी धर्म से उत्पन्न हुई बुद्धि का अभाव है। सामान्य धर्म से उत्पन्न बुद्धि का तो भाव है और विशेष धर्म से उत्पन्न हुई बुद्धि का अभाव है। ये भावाभाव को ही व्यक्त और अव्यक्त ढंग से आप कह दें, ये कल्पना है, धर्मी में तो हो सकता है। इसी को खोल रहे हैं, धर्मिण खलु अर्थस्य समानाश्च धर्म विशिष्टाश्च, धर्मिण अर्थस्य, धर्मी जो अर्थ है उसके समान धर्म और विशिष्ट धर्म होते हैं। अब वैसे तो सामान्य धर्म भी एक अर्थ है, और विशेष धर्म भी अर्थ है और धर्मी भी अर्थ है, तीनों ही अर्थ है वैसे तो, लेकिन ये धर्मी रूप जो अर्थ है उसके समान धर्म और विशेष धर्म होते हैं। तेषु प्रत्यार्थ प्रत्यर्थ नियता नाना बुद्धयः, और उनमें इन सामान्य और विशेष धर्म में प्रत्यर्थ नियत नाना बुद्धियां होती हैं। ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते, अल्प विराम, यदि ये दोनों प्रकार की यानी सामान्य और विशेष जो वर्ग हैं ये दोनों यदि धर्मिणी, रेफर जोड़ लीजिए, धर्मिणी वर्तन्ते, यदि ये धर्मी में हैं, ता उभयो यदि धर्मिणी वर्तन्ते तदा व्यक्तम ग्रहणम धर्मिणम अभिप्रेत्य, धर्मी की अपेक्षा से ये व्यक्त ग्रहण ही होगा। किसी वस्तु के सामान्य विशेष धर्म दोनों मिल रहे हैं तो हम कहते हैं धर्मी की अपेक्षा से कहेंगे ये व्यक्त ग्रहण है, व्यक्त ज्ञान है। यदा तु सामान्य ग्रहण मात्रम, जब केवल सामान्य धर्मों का ग्रहण होगा उसी धर्मी में, तदा अव्यक्तम ग्रहणम अल्प विराम, तब उसको अव्यक्त ग्रहण कहेंगे। इति एवं धर्मिणम अभिप्रेत्य व्यक्ता व्यक्तयोर ग्रहण ग्रहणयोर उपपत्ति रीति, इस प्रकार धर्मी की अपेक्षा से व्यक्त और अव्यक्त के ग्रहण की सिद्धि हो सकती है, वैसे नहीं, अपेक्षा से आप कह सकते हैं, बुद्धि के लिए नहीं कह सकते। न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्यस्य वा अनवस्थायित्वाद् उपपद्यते इति, और न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो धर्मी की अपेक्षा से अव्यक्त ग्रहण है, धर्मी की अपेक्षा से अव्यक्त ग्रहण क्यों, धर्मी की अपेक्षा से अव्यक्त ग्रहण क्यों, बोलिए, धर्मी की अपेक्षा से अव्यक्त ग्रहण क्यों, सामान्य का तो ज्ञान हो रहा है, विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा है, इस दृष्टि से तो धर्मी की अपेक्षा से न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्य सेवा अनवस्थायित्वाद उपपद्यते, तो ये जो अव्यक्त ग्रहण है ये न तो बुद्धे है यानी ज्ञान के अनवस्थाई से नहीं हो रहा है, और बोद्धव्य से, बोद्धव्य माने जे पदार्थ, उसके भी अनवस्थाई होने से नहीं हो रहा है, अर्थ के वो भी स्थिर है, यानी जब बिजली चमकी थी और तब हमें कोई एक व्यक्ति दिखाई दिया था वो भी स्थाई है, दीर्घकाल स्थाई, वैसे अनित्य है लेकिन दीर्घकाल स्थाई है, अनित्यता वहां भी नहीं है और न है ज्ञान में, इसका कारण क्या है, उत्पन्न केवल हेतु, तो इसलिए कहा न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्य से वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते, इनके अनवस्थायित्व होने से ये अव्यक्त बोध नहीं हो रहा है, उसका कारण कुछ और है, इसलिए अव्यक्त ज्ञान को उत्पन्नापवर्गणी बुद्धि माने तो अव्यक्त ज्ञान होगा, ये जो आप कह रहे हो ये बात नहीं है। आगे यहां तक हो गया। इदम ही न, पूर्व पक्षी की ही बात को और खंडित करके कह रहे हैं कि ये भी आप नहीं हो सकता है। क्या सूत्र बोलेंगे, प्रदीपार्ची ही संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तत्ग्रहणम, प्रदीप यानी तो दीपक और अर्ची ही मतलब उसकी किरणें, प्रकाश उसका जो आता है, उनकी संतति, संतति मतलब उसका संतान लगातार अलग अलग आ रहा है, क्रमशः आ रहा है ना, वहां से जो प्रकाश आ रहा है या किरणें आ रही हैं उसकी संतति है ना, एक साथ थोड़ा आ रहा है, एक ही थोड़ा है, कोई डंडे की तरह थोड़ा है, दीपक से और हमारी आंख तक कोई डंडा बना हुआ हो स्थिर, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो क्रम तो बना हुआ है लेकिन लगातार है, संतति है, तो इसकी संतति की अभिव्यक्त ग्रहणवत, उसे हमारे हमारे को उसकी सम्यक अभिव्यक्ति होती है नहीं, निश्चयात्मक, हाँ ये प्रकाश आ रहा है, दीपक चल रहा है, तो जैसे वहां पर अस्थिरता है, संतति है और फिर भी हमें व्यक्त ग्रहण हो रहा है, तो प्रदीपार्ची संतति संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तत्ग्रहणम, जितना भी हमें ज्ञान होता है वो भी ऐसे ही होता है, दीपक का प्रकाश जैसे क्रमशः हमारे पास में आता है ऐसे ही बाकी ज्ञान भी होता है, रूप का बाकी में भी घटा लेंगे, रूप पे सीधे सीधा घटाएंगे, तो जैसे प्रदीप से रश्मि आ रही है ऐसे हर वस्तु से प्रति रश्मि आ रही है, ग्रहण होता है, हाँ फिर भी व्यक्त हो रहा है हमारे को, जहां भी संतति है लेकिन फिर भी हमें व्यक्त ही ग्रहण होता है, उसके अनवस्थाई होने पर भी ज्ञान व्यक्त ही हो रहा है हमारे को, मान सकते हैं, क्योंकि वहां से भी तो उधर से दूसरी जगह से स्रोत से प्रकाश टकरा के और हमारे तक आ रहा है। भाष्य देखिए, अनवस्थायित्वे अपि बुद्धेः, बुद्धि के अनवस्थाई होने पर भी यानी उत्पन्नापवर्गिणी होने पर भी, तेषां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्, उन द्रव्यों का ग्रहण व्यक्त ही प्रतिपत्तव्य समझना चाहिए, मानना चाहिए। बुद्धि उत्पन्नापवर्गिणी है यानी अनवस्थित है, अनवस्थित है। बुद्धि के अनवस्थित होते हुए भी उन द्रव्यों का ग्रहण तो व्यक्त ही समझना चाहिए। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया, कथम, तो प्रतिपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत, सूत्र को कांश लिख दिया, यहां पर खोल रहे हैं आगे, प्रतिपार्चिशाम, रेफ लगा लेना, प्रतिपार्चिशाम संतत्या वर्तमानानाम, इसको अन्वयों करेंगे, संतत्या वर्तमानानाम प्रतिपार्चिशाम, लगातार विद्यमान प्रदीप की जो रश्मि है या प्रकाश है उनके ग्रहण अनवस्थानम, ज्ञान का अनवस्थान होता है, एक ही ज्ञान नहीं होता, अलग अलग ज्ञान होता है। तो यहां पर ग्रहण अवस्थानम और ग्राह्य अनवस्थानम च, ज्ञान भी अनवस्थित है और जो ग्राह्य है वो भी अनवस्थित है, फिर भी प्रत्यर्थ नियतत्वाद बुद्धि नाम, बुद्धि के प्रत्यर्थ नियत होने से, ग्रहण का अनवस्थान है और ग्राह्य का भी अनवस्थान है प्रत्यर्थ नियत होने से बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि एक ही समय में एक ही अर्थ को देखती है, इसलिए ग्रहण का भी अनवस्थान है। यावंती प्रदीप प्रदीपार्चींशी तावत्यो बुद्धयति, जितनी प्रदीप की रश्मियां हैं उतने ही बुद्धियां हैं, एक नहीं हो रहा है, हमें प्रतीति होती है एक हो रहा है लेकिन हर क्षण नया हो रहा है। और यही बात हर वस्तु के लिए भी बात पहले आई चुकी है कि एक हम एक स्थिर वस्तु को, एक वृक्ष को भी देखते हैं, इस खंभे को भी देखते हैं, तो हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है, हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है और वो अवरोध से हमें पता लगता है। तो दृश्यते चात्र व्यक्तम प्रदीपार्चिशाम ग्रहणम इति, प्रदीप की रश्मि का ग्रहण व्यक्त है अव्यक्त नहीं है, उसके भी अस्थिर होने पर और बुद्धि के भी अस्थिर होने पर भी हमें ज्ञान तो व्यक्त हो ही जाता है। इसलिए ज्ञान व्यक्त होता है, इस कारण से पूर्व पक्षी जो बुद्धि को दीर्घकाल स्थायी मानने का प्रयास कर रहा था वो ठीक नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाध्यता नहीं है, इनके अनवस्थाई होते हुए भी हमें व्यक्त ज्ञान होता है। राजेश जी, आचार्य जी, ये सूत्र से पहले इदम ही न लिखा हुआ है, हाँ। इसको सूत्र के साथ संगति लगाते हुए अर्थ एक बार फिर से, पूर्व पक्षी मत में यह भी नहीं हो सकता है, पूर्व पक्षी के मत में ये नहीं हो सकता, ऐसे ही बोलते हैं इसको, इदम ही न, इदम मतलब पूर्व पक्षी का मत, न पूर्व पक्षी का मत ये ठीक नहीं है, क्यों है वो अगला दे दिया। ओम आचार्य जी, जैसे अभी ये बताया जा रहा है कि हम जो कुछ भी ज्ञान हमें आ रहा है हमारे पास वो क्षणिक है, बदलता रहता है, तो किसी एक ही वस्तु को जब हम देखते हैं तो एक एक क्षण में तो एक भाग को ही देख पाते हैं, फिर तो उसका प्रतिसंधान कैसे कर पाते हैं, या मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे उसी को बोलो ना, उसी वाक्य को बोलो, एक रूप देखा हमने कोई, हाँ। ये बोर्ड देखा सामने, हाँ। अब एक क्षण में जैसे क्षण क्षण ज्ञान हो रहा है उसको पूरा ज्ञान हम कैसे कर पाते, हाँ, पूरा उसका प्रतिसंधान कैसे कर पाते, ठीक बात है, उसमें हमारी स्मृति जुड़ी रहती है, स्मृति बिल्कुल जुड़ी रहेगी, सूक्ष्मता से देखेंगे, स्थूलता से तो हम कहते हैं कि मैं सीधा देख रहा हूँ इसको सारे गुणों को, लेकिन जैसे हम दर्शन स्पर्शन वाली बातों को जोड़ते थे पीछे जो सारा सिद्ध किया था, तो हमारी स्मृति उसी समय काम करने लगती है, हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, पूरा अलग अलग चीजें देख रहे हैं, स्मृति जो अभी अभी हमने ज्ञान किया था उसका संस्कार पड़ता जा रहा है, वो है, वो हमारे को आवश्यकता अनुसार बोध करा रहा है। नए विषय में भी ऐसा ही होगा, ये पिछला नहीं, नए के लिए ही पूछ रहे हैं, ये नई वस्तु में जैसे ही नहीं, नई वस्तु में भी किसी वस्तु को हमने देखा, एक पहली छवि देखी, पहली छवि में क्या होगा, भाई इतना लंबा चौड़ा है, पुरुष है स्त्री है, एक मोटा ज्ञान हो गया, अब उसकी विशेषता से देखेंगे कैसे बाल हैं, कैसे कान हैं, कैसे बोलता है और कैसे कपड़े हैं इत्यादि, ये आगे आगे ज्ञान करते चले जाएंगे ना, तो पहले वाला ज्ञान जो बना, जब ज्ञान उत्पन्नापवर्गी है, एक एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, तो संस्कार भी तो उतने ही उतने बनते चले जा रहे हैं, सबकी छाप पड़ती जा रही है, जैसे रिकॉर्डिंग चलती है उसमें अंदर अंदर सब अलग अलग चलता जाता है ना, कैसेट घूमती जाती है, नए नए नए नए संस्कार पड़ते जाते हैं और उसको हम फिर स्मरण कर सकते हैं ऐसा। तो अब एक और विशेष चला रहे हैं, संबंधित ही है, ज्ञान से जुड़ा हुआ, लेकिन लोक में भी बहुत चलता है, उस समय भी चलता होगा, तो इसलिए ये कह रहे हैं। अगला प्रकरण शुरू हो रहा है कि चेतना शरीर गुण, हाँ चेतना, पूर्व पक्षी बोल रहा है ये, क्या कहता है कि चेतना किसका गुण है, शरीर का गुण है, अर्थात आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। आज बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि आत्मा आत्मा आप अलग से क्यों मानते हो, ठीक है शरीर ही है, केवल शरीर को ही चेतन मान लेंगे ना, आपको लगेगा कि ये विषय तो हो चुका है, हो चुका है, वो तर्क भी थे, अब आगे कुछ और भी कहा जाएगा, विशेष रूप से इस बात को लेकर के कथन है, कुछ नए हेतु भी आएंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है चेतना शरीर गुण अल्प विराम, क्यों कहता है वो, ये उसकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की, तो कहते हैं हेतु दे रहा है सती शरीर भावाद असति च अभावादिति, शरीर के होने पर चेतना होती है और शरीर के न होने पर चेतना नहीं होती है, ठीक है, जिसके होने से जो हो और जिसके न होने से जो न हो, ठीक है, खंडन कर सकते हैं। ये जो हेतु दिया इसने कि शरीर, इसने ठीक ही तो कहा है ना पूर्व पक्षी ने, शरीर के होने पर चेतना होती है और शरीर के न होने पर नहीं होती है, वे विचार दिखा दिया ना, शरीर के होने पर भी तो चेतना नहीं होती है, एकदम आएगा मृत्यु, क्यों नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा उसको। अब उसने प्रतिज्ञा क्या की थी, चेतना शरीर गुण, हाँ सिद्धांती भी कहेगा आगे आएगी बात, ये बात छोटी सी है, अब हमको उसी में ही पकड़ना है कि इसने जो हेतु दे दिया, इसने क्या कहा, शरीर के होने पर होती है, शरीर के न होने पर नहीं होती है, तो तत्काल व्यभिचार दिखाएंगे ना, इसमें साधन साध्य धर्म देख लो, शरीर के होने पर होती है, इसमें व्याप्ति ढूंढ लो, तो एकदम से क्या व्याप्ति है इसकी कि सती शरीरे भावात, एक बात हुई ना, इसमें क्या व्याप्ति है उसकी, जब जब शरीर होता है तब तब चेतना होती है, क्या ये व्याप्ति ठीक है, तुरंत आ गया, मरने के बाद में जब शरीर तो रहता है लेकिन चेतनता नहीं रहती है, तो जहां कोई हेतु देता है व्याप्ति अपने मन में आते ही उसका व्यभिचार, एक व्यभिचार दिखा दो खंडित, बस ये एक व्यभिचार थोड़ा है, तो हर शरीरों में होता है हमारा, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, तो उसकी प्रतिज्ञा है कि भाई अच्छा अगर इसको शरीर नहीं मानेंगे तो चेतना शरीर गुण, हाँ ये शरीर शब्द का मतलब क्या है आपका, क्यों नहीं मानेंगे शरीर, इनका ये कहना है कि जब मर गया तो कहेंगे ये शरीर ही नहीं है, उसको सिद्ध करना भारी पड़ जाएगा आपको, आप बताओ फिर, ऐसा अगर आप कहोगे तो शरीर की परिभाषा क्या है आपकी, शरीर किसे कहते हैं, वो नहीं चलेगा। और असती च अभाव, तो ये पूर्व पक्षी का कहना था, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, 46वां सूत्र बोलेंगे, द्रव्य स्वगुण परगुण उपलब्धे है संशय, बोले आपने कहा कि चेतना शरीर का गुण है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सिद्धांती अब संशय पैदा कर रहा है पूर्व पक्षी के लिए, क्योंकि मेरे को संदेह है, नहीं नहीं सिद्धांती बोल रहा है, सिद्धांती ही उस पर प्रश्न कर रहा है, संशय है, तो किसी बात पे हम संशय पैदा करके भी तो खंडन कर देते हैं ना, कि आप जो कह रहे हो ये तो संशय ही है, पूर्व पक्षी निर्णय ले रहा है कि चेतन गुण शरीर का ही है, सिद्धांती उसको व्यभिचार बना के अनेकांतिक बना के संदेह कर रहा है, नहीं ये तो कोई आवश्यक नहीं हुआ, उसको ढीला कर दिया, उसकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी इस रूप में, इसलिए संशय पैदा किया, नहीं आपकी बात में ये तो संशय है इसमें, तो जब हम किसी की बात को यूं कहें नहीं इसमें तो संशय है, ये तो भी निश्चयात्मक नहीं है, तो सिद्ध कहां हुई, वो निश्चयात्मक हो तो सिद्ध होगी, और हमने संशय पैदा कर दिया, अनेकांतिकता दिखा दी, तो उसका निश्चयता तो खंडित हो गई ना, बस इतना भी है, ठीक है, तो आसान आसान काम नहीं किया जा सकता है क्या, ठीक है संशय दिखाना आसान है, आप दिखा दीजिए, तो ये खंडन भी करेंगे ना आगे, वो भी देंगे, अभी आगे प्रकरण चलेगा। तो द्रव्य द्रव्य में, सिद्धांती क्या कह रहा है, द्रव्य में किसी भी द्रव्य में स्वगुण उसके अपने गुण भी होते हैं और परगुण दूसरे के गुण भी उपलब्ध है, उपलब्धि होने से संदेह है कि आप कह रहे हो कि शरीर की चेतनता है, ये इसका अपना गुण है या दूसरे का गुण आया हुआ है, ये का निश्चय हुआ, पूर्व पक्षी ये तो कह रहा है कि शरीर के होने पर ये होती है और नहीं होने पर नहीं होती है, लेकिन ये शरीर में जो चेतना है ये इसका अपना है या दूसरे का गुण आया हुआ है ये तो अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये शरीर का गुण है, ऐसे संदेह किया। भाष्य संशयिका सती भाव, ये जो आपने सती भाव कहा कि शरीर के होने पर चैतन्य का होना, सती भाव का पूर्व पक्षी ने जो भूमिका में कहा था सती शरीरे भावात असती च अभावात, सती भावात और असती अभावात, असती अभावात को नहीं ले रहे हैं, ये सती भावात को ले रहे हैं, शरीर के होने पर चेतनता का होना ये देखा जाता है। तो क्या संशयी का सती भाव अल्प विराम स्वगुणों अपसु द्रवत्वम उपलब्ध्यते, जल का उदाहरण दिया, जल में जो द्रवत्व है वो उसका अपना गुण देखा जाता है, स्वगुण है द्रवत्व। अब इसके आधार पर हम ये एक निश्चय कर सकते हैं कि सामान्यतया जो हमारी पृथ्वी पर स्थिति है उसके आधार पर न्याय और वैशेषिक बात करते हैं। कोई कहने लगे कि हर वस्तु की ठोस द्रव गैस अवस्थाएं होती है, तो जल का अपना धर्म क्या है, द्रवत्व है या ठोस है या गैस है, उसका अपना धर्म क्या है, जल का अपना क्या है, जब वो जम जाता है तब भी तो वो उसका अपना ही धर्म है, जल का भले ही निमित्त से है। अब वो कह सकते हैं कि कोई चंद्रमा पे या कहीं ऐसी ठंडी जगह पे रहता हो जहां हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, तो जब द्रव होगा, मान लो ध्रुव प्रदेश पे कोई रहता है और वहां बर्फ ही बर्फ जमी है, पिघला हुआ जल है ही नहीं, तो कहेंगे कि अग्नि जब ताप आता है, सूर्य आता है तो पिघलता है, तो द्रवत्व नैमित्तिक है, ऐसा कोई कह सकता है। और इसी तरह से कहीं ऐसी स्थिति हो जहां भापी भाप हो तो कह सकता है ये तो स्वाभाविक है, और जब ठंड होगी यानी गर्मी कम होगी तो ये द्रव बनेगा या ठोस बनेगा, ये बात हो सकती है ना। अब लोहा आदि ठोस है अभी और उसको गर्म कर दें तो वो भी पिघल जाते हैं, और गर्म करें तो वो भी वाष्पीभूत हो सकते हैं, हो सकता है। तो ये जो इसको स्वाभाविक कहते हैं ये एक संकेत है इस बात का कि वैशेषिक और न्याय जो बात करते हैं वो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, पर्यावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। उनकी बहुत सारी बातें हमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही समझनी चाहिए, ये स्थूल स्तर है हमारे जीवन का जो है उस स्तर पर वो बात करते हैं, अगर हम भिन्न स्तर पर जाके उसको घटाने लगेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तात्विक दृष्टि से देखना हो सूक्ष्मता से तो योग और सांख्य पे जाएंगे, सांख्य में वो सिद्धांत है, ये इस स्तर पे बात करते हैं, इससे हमें संकेत लगता है। तो उन्होंने कहा कि स्व गुण अपसु द्रवत्व उपलब्ध्यते, जल में जो द्रवत्व है वो उसका अपना गुण है, और परगुणश्च उष्णता, और जल गर्म भी होता है, वो उष्णता उसका अपना धर्म नहीं है, वो अग्नि का धर्म है, अग्नि से उसमें आया है। तो किसी द्रव्य में अपने गुण भी रह सकते हैं और दूसरे के गुण भी रह सकते हैं। तो अब शरीर के संदर्भ में भी यही प्रश्न उठा दिया कि जो आप चेतनता शरीर की मान रहे हो ये इसका अपना है या दूसरे के द्वारा आया हुआ है, ये तो प्रश्न रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि शरीर को ही चेतन मान लें, उनको कभी ऐसे प्रश्न किया था हमने, आज तक कभी किया क्या? ये प्रश्न तो सबके सामने आता रहता है कि शरीर को ही चेतन मान लो ना, आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है, तो उनसे पूछें। ये दो शैली होती हैं, एक तो वो हमारे से पूछे और हम ही उत्तर देते रहे, हम ही उत्तर देते रहे, हमें भी तो दूसरे से प्रश्न करने होते हैं ना, तब वो अपने ठीक नियंत्रण में आता है, नहीं तो उसको तो खुला छोड़ दिया हमने, उसको तो बांधा नहीं खूंटों से, वो हमारे को खूंटों से बांध रहा है, हमें पे वार किए जा रहा है और हम बच रहे केवल। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको पहले दिए हैं कि दूसरा हमारे पाले में ही गेंद डालता जाए और हम ही उसका उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं, हमें भी उसके पाले में गेंद डालनी चाहिए। खेलो आप कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न उनसे भी कर सकते हैं जो कहते हैं कि शरीर का गुण है, तो उनको कहेंगे वस्तुओं में गुण अपने भी देखे जाते हैं और दूसरे के भी देखे जाते हैं, आपने ये कैसे निश्चय कर लिया कि ये शरीर का ही है, बाहर से नहीं आया है? अब पूछो वो इधर उधर बगने जाकेगा, उनको पता तो है ही नहीं कोई हेतुकार क्या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कोई हमारे से प्रश्न कर सकता है, तो उनसे भी हम प्रश्न कर सकते हैं, वही हमारे पे प्रश्न करें और हम परेशान होते रहते हैं इसका क्या उत्तर होगा, वो लोग ये पूछते हैं तो क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें, उनसे भी तो प्रश्न करेंगे हम। तो आगे देखिए, अगला पृष्ठ पलटिए, तेन अयम संशय, इसलिए ये संशय है कि किम शरीर गुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यांतर गुणायति, इसलिए ये संशय है कि शरीर गुण वाला स्वयं का अपना गुण होते हुए चेतनता गृहित हो रही है शरीर में, या अन्य का गुण शरीर में आया है वो हमें प्रतीत हो रहा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न शरीर गुणश चेतना, ये जो चेतना है ये शरीर का गुण नहीं है। शरीर में दिख तो रही है चेतना, लेकिन ये शरीर का गुण नहीं है। शरीर जिन भूतों से पार्थिवादी पदार्थों से बना है उसका गुण नहीं है, ये किसी दूसरे का है। कस्मात ये कहां से आया, कैसे निश्चय किया आपने कि दूसरे का है, तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। 47वां सूत्र बोलेंगे, यावत् शरीर भावित्वात् रूपादीनाम, रूपादियों के यानी रूप स्पर्श आदि जो हमारे शरीर के धर्म है, शरीर के गुण है, ये गुण शरीर के अपने हैं। रूप आदि गुण शरीर के अपने हैं, और ये शरीर में कब तक रहते हैं, जब तक शरीर है। यावत शरीर भावी, जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर के रूप आदि भी रहेंगे। तो किसी वस्तु के कोई गुण धर्म उसके अपने हैं या बाहर से आए हैं निमित्त से, उसका परिज्ञान कैसे होगा? यदि उसके अपने हैं तो जब तक वस्तु है तब तक रहेंगे। तो शरीर के रूपादि गुण तो शरीर के रहने तक रहते हैं, लेकिन चेतना गुण तो शरीर के रहते हुए भी नहीं रहता। यदि चेतना गुण शरीर का अपना होता तो शरीर के रहने तक वो रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रहता। देखिए भाष्य इसी को कह रहे हैं, न रूपादि हीनम शरीरम गृह्यते, कोई भी शरीर रूपादि से हीन गृहित नहीं होता है, मरा हुआ हो चाहे जला हुआ हो। ये रंग रूप भले ही बदल जाए, कोई जल गया है झुलस गया है, ये रंग रूप हो जाएगा, लेकिन रूप गुण तो है उसमें, रूप गुण कभी भी नहीं जाएगा उसका। जब तक शरीर है तब तक रूप गुण रहेगा, जब तक शरीर है तब तक स्पर्श गुण रहेगा। तो न रूपादिहीनम शरीरम गृह्यते, अल्प विराम, रूपादि से रहित शरीर गृहित नहीं होता। यहां व्याप्ति दिखा सकते हैं, चेतनता वाले में व्याप्ति नहीं दिखा सकते कि जब जब शरीर है तब तब चेतनता होगी, रूप में दिखा सकते हैं जब जब शरीर है तब तब रूप तो रहेगा उसका, यहां व्याप्ति है। आगे चेतना हीनम तो गृह्यते, अल्प विराम, ये शरीर चेतना से हीन तो देखा जाता है। यथा उष्णता हीना आपह, अल्प विराम, जैसे जल उष्णता से रहित भी देखा जाता है। तस्मात् न शरीर गुणश चेतना इति, इसलिए चेतना ये चेतना शरीर का गुण नहीं है। यहां तक ये सूत्र का अर्थ हो गया, लेकिन पूर्व पक्षी इतने से तो नहीं रुकने वाला है, आपके मन में भी प्रश्न तो उठ रहा होगा ना, ये इतने उत्तर से संतुष्ट हैं। इन्होंने जो बोला कि जो गुण जिस वस्तु का है वो उस यावत द्रव्य भावी होता है, वस्तु के होने तक रहता है, इसका व्यभिचार अनेकांतिकता आपके मन में आ रही होगी किसी की, बोलिए। प्रतिबंधी आम का हरा गुण, जब तक आम है तब तक नहीं, वो तो पीला हो जाता है, यावत द्रव्य भावी कहां हुआ, प्रश्न उठेगा ना, बुद्धिमान होगा दूसरा तो प्रश्न उठाएगा एकदम से, नहीं ये तो बात नहीं है। और उदाहरण दीजिए, शरीर में भी बचपन बुढ़ापा देखा जाता है, ठीक है, रूप तो बदल रहा है, तो कहो कि भाई रूप गुण यदि शरीर का होता तो ये बदलना नहीं चाहिए था, यावत द्रव्य भावी होने से। घड़ा, कच्चा घड़ा होता है तो काला या अलग रंग का होता है, भूरे रंग का, और पक जाता है तो ललाई लिए हुए आ जाता है, दूसरा हो जाता है, तो रूप तो बदल गया। तो जो घड़े में पहले रंग था, कच्चे घड़े में जो रंग था वो उसका अपना था या नैमित्तिक था, बाद में तो बदल गया। बाल काले होते हैं सफेद हो जाते हैं, तो ये एक प्रश्न उठ सकता है जिसको यहां पर उठाया जा रहा है। अभी देखिए जो अब अगली पंक्ति है ये वार्तिक है, संस्कारवद इति चेत न कारण अनुच्छेदात। अगर कोई कहे कि ये तो संस्कार के समान होगा अनित्य, इति चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न, ये ठीक नहीं है। क्यों? कारण का अनुच्छेद होने से, कारण के न हटने से, कारण के उच्छेद होने से, इसको कारण कर लीजिए आ की मात्रा, कारण के अनुच्छेद होने से न हटने से। संस्कार को ये इस ढंग से कह रहे हैं कि हमने स्नान आदि किया तो शरीर शुद्ध हो गया, ये शुद्धता किसका धर्म है? नहीं, जल से शुद्ध हुआ वो ठीक है, एक शुद्ध शरीर वस्त्र ले लीजिए, चलिए एक वस्त्र है शुद्ध है, ये किसका धर्म है? ये शुद्धता वस्त्र का अपना धर्म है या दूसरे का धर्म है, दूसरे के गुण से, दूसरी वस्तु से आया है, नैमित्तिक गुण है या अपना स्वाभाविक गुण है? शुद्धता, शुद्धता वस्त्र का स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? आप में दो मत हैं, कुछ नैमित्तिक कह रहे हैं तो निमित्त आपको पानी से, जो स्वाभाविक कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं? ये तो नैमित्तिक कह रहे हैं, जल से आया है वो तो, वह साबुन से आया है किधर, ठीक है। तो शुद्धता तो उसका अपना था, अपना धर्म था ना, शुद्धता वस्त्र का अपना धर्म था। निमित्त वशात गंदगी आई थी और निमित्त से साबुन पानी से उसको हटा दिया गया, तो शुद्धता तो उसका अपना धर्म था। अब ये तो आगे विचार करेंगे ना, यही तो चर्चा चल रही है, पूर्व पक्षी यही तो प्रश्न दे रहा है। पहले ये तय करो कि शुद्धता वस्त्र का अपना धर्म है या नैमित्तिक है। शुद्धता, शुद्धता अब सिद्ध करो। यदि कपड़े का जो हेतु है कपास आदि, वो यदि शुद्ध होगा तो कपड़ा शुद्ध बनेगा। वो फिर वही पहुंच गए। वो जो शुद्धता अशुद्धता है, उस कपास की अपनी है या दूसरे की नैमित्तिक है? उससे नहीं होगा, कपास को भी शुद्ध किया जाता है। भाई आप पेड़ पे जो कपास है उसको लीजिए, वो शुद्ध है अशुद्ध है? अब रखने से कहीं मिट्टी गरी और कुछ हो गया, वो अब मलिन हो गया, अब उसको आप रुई को फिर शुद्ध कर रहे हो, तो ये तो एक अलग बात हुई कि निमित्त से गंदगी आई थी, शुद्धता तो उसकी स्वाभाविक है, उसका अपना धर्म है ना, ये निश्चित करो। पूर्व पक्षी इस बात को लेकर के अपनी बात को कहना चाह रहा है। तो शरीर का सिद्धांति ने यह कहा था कि जो अपना धर्म होता है वो तो हटता नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, जो अपना धर्म होता है वो भी हट जाता है। तो वस्त्र का या शरीर का जो शुद्धि है वो अपना धर्म होते हुए भी कपड़े के रहते रहते भी हट जाता है या नहीं? हट जाता है ना, मलिन हो जाते हैं। तो उस तरह कह रहे हैं कि चेतना भी ऐसी हो सकती है, चेतना आत्मा शरीर का अपना धर्म होते हुए भी जिस समय मृत्यु होती है उस समय हट सकती है। अब वो आप उसका खंडन कर दो, पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो उतने उसने अंश को हमें समझना है कि वो कैसे हेतु दे करके बात को रख रहा है। ऐसा कोई कह सकता है कि आप ये क्यों कह रहे हो कि नैमित्तिक है? सिद्धांती ने सिद्ध किया था कि मृत्यु अगर स्वाभाविक होता तो शरीर जब तक है यानी मरने के बाद तब भी चेतनता रहनी चाहिए थी, तो कह रहे नहीं, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि धर्म रहे वो स्वाभाविक हमेशा रहे, ठीक है। उसको इसने कहा संस्कारवत इति चेत, संस्कार के समान माना जाए तो शुद्धि संस्कार ले लीजिए, उसका शुद्ध संस्कार यही तो होता है, हम गुणांतराधान करते हैं, संस्कार करते हैं। तो सिद्धांति कहता है ना ये आपका कथन ठीक नहीं है, खंडन करेगा इसका। कारण अनुच्छेदात, कारण का अनुच्छेद होने से, कारण के न हटने से, कारण के हटने से, अनुच्छेद मतलब नहीं, ना नहीं है, अनु अनुच्छेद है, अनुच्छेदात नहीं नहीं, अनुच्छेदात ठीक है, उच्छेद ना होने से, कारण का उच्छेद ना होने से अनुच्छेदात, अनुच्छेदात। देखिए नहीं, इसको दो तरह से देखेंगे, देखो एक तो इसका बनेगा अनुच्छेदात, एक है अनुच्छेदात। भाई उच्छेद में भी तो उत हमने लगा रखा है ना, छेद तो है ना वहां पर, एक तो है अनुच्छेदात, अनुच्छेदात, एक है अनुच्छेदात। देखिए देखिए देखिए आगे पत्र पर, ये उच्छेद अर्थ है यहां पर, अभी भाष्य से पता लग जाएगा, देखते हैं। और आप भी को भी दूसरा विचार आता है तो बोलिएगा। तो यथा विधे द्रव्य संस्कार, जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता है, यहां के प्रसंग में देखेंगे तो शरीर है और उसमें चेतना का संस्कार है। यथा विधे द्रव्य संस्कार तथा विध एव उपरमा, उसी प्रकार में इसका उपरम भी देखा जाता है, जिस द्रव्य में शुद्धि संस्कार किया उसी द्रव्य में उस शुद्धि संस्कार का उपरम भी देखा जाता है, दोनों देखे जाते हैं। ये पूर्व पक्षी की तरफ से बात हुई, यहां पर अर्ध विराम लगा लीजिए, उपरमो बिंदु और अल्प विराम। अब फिर न के बाद में अल्प विराम और लगा लीजिए, सिद्धांत कह रहा है न ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तो कहा तत्र कारणोच्छेदात अत्यंतम संस्कार अनुपपत्तिर भवति। यहां पर इस विषय में कारण उच्छेदात, कारण का उच्छेद होने से, ये जो वार्तिक में कहा था ना कारण अनुच्छेदात, इसको यहां पर लेंगे कारण उच्छेदात। कुछ लोग उसको अनुच्छेदात में अनुच्छेदात लेते हैं और ये जो न है इसको उसके साथ में वाक्य के साथ में जोड़ते हैं, न तत्र कारणोच्छेदात, न को वहां लेते हैं। लेकिन न को हमें अलग ही लेना पड़ेगा क्योंकि वार्तिक में चेत के बाद में न भी कहा गया है, चेत न, ये न एक अलग बात, उत्तर हो गया कि नहीं आपकी बात ठीक नहीं, इसलिए अल्प विराम लगा लीजिए। अब आगे तत्र कारणोच्छेदात, वहां कारण का उच्छेद होने से क्या अत्यंतम पूरी तरह से संस्कार अनुपपत्तिर भवति, संस्कार की अत्यंत अनुपपत्ति होती है, उपपत्ति नहीं होती है, संस्कार वहां नहीं होता, संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है कारण का उच्छेद होने से, कारण के हटने से वहां पर ऐसा होता है। आगे देखिए, यथा विधे शरीरे चेतना गृहीते, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित होती है, किस प्रकार का शरीर, पृथ्वी आदि से बना हुआ भौतिक शरीर, जिस प्रकार के शरीर में चेतना गृहित होती है, तथा विधे एव, उस प्रकार के शरीर में ही, तथा विधे च शरीरे अध्याहार करेंगे, तथा विधे च एव अत्यंतोपरमश चेतनाया गृहते, उसी प्रकार के शरीर में चेतना का अत्यंत उपरम समाप्ति भी देखी जाती है। जिस प्रकार के शरीर में, मृत्यु से पहले भी तो वो का वही शरीर था, मृत्यु के बाद भी तो वही का वही शरीर है, सारे अंग प्रत्यंग जो के तू हैं, सक्रिय नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो शरीर का गुण बता रहे हो ना, वो शरीर तो सारा का सारा जो का तू है अभी, और उसमें अब चेतना का अत्यंत उच्छेद उपरम हमें देखा जाता है। तस्मात संस्कारवत इति असमह समाधि, तो आपने जो संस्कार के समान कहा है वो तो असम समाधि है, समाधान आपका ठीक नहीं है, अनुचित समाधान है। आगे देखिए, अथापि शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम स्यात्, कोई ऐसा कहे कि नहीं चेतन की उत्पत्ति का कारण शरीर में ही होवे, शरीर में ही स्थित है, एक बात, और द्रव्यांतरस्थम वा अथवा दूसरे द्रव्य से आया है, निमित्त से अगर आता है चेतन, शरीर में जो चेतना आई है वो निमित्त से आई है, तो किस निमित्त से, शरीरस्थम चेतनोत्पत्ति कारणम शरीरस्थम स्यात् द्रव्यांतरस्थम स्यात्, शरीर में चेतना की उत्पत्ति का कारण शरीर में ही स्थित है या शरीर से बाहर है, चेतना की तो उत्पत्ति हुई, जो शरीर में चेतना मानते हैं, शरीर को ही चेतन मानते हैं, वो भी तो ये कहते हैं कि भाई नहीं इसमें चेतना आ गई, ये तो सभी कहते हैं ना कि जड़ था, जब उनसे प्रश्न करते हैं वो कहते हैं जड़ था, लेकिन जड़ इस प्रकार से मिले कि उसमें चेतना की उत्पत्ति हो गई, ऐसा वो सब कहते हैं ना, उन पे ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये तो जड़ वस्तुओं के मिलने से जो चेतना आ गई, ये चेतना की उत्पत्ति उस शरीर में स्थित द्रव्यों में से ही आई है या द्रव्यांतर से वहां पर आई है, चेतना की उत्पत्ति तो हो गई, उन्हीं द्रव्यों में से आई है या दूसरे द्रव्य से आई है, कहीं बाहर से आई है, द्रव्यांतरस्थम वा, अथवा तीसरा हो सकता है उभयस्थम वा, वो दोनों ही जगह है, द्रव्यांतर में भी और यहां पर भी, तो उसका खंडन कर रहे हैं तत् न, ये ठीक नहीं है। पहला पक्ष है शरीर में स्थित, दूसरा है द्रव्यांतर में स्थित यानी शरीर से भिन्न में, और तीसरा है कि नहीं दोनों ही जगह है, ऐसा कोई माने तो तन्न नियम हेतु अभावात, इसमें नियम हेतु का अभाव होने से, नियामक कोई हेतु नहीं है इसलिए ठीक नहीं है, तीनों ही पक्ष ठीक नहीं है। शरीरस्थेन कदाचित चेतना न उत्पद्यते, कदाचित चेतना उत्पद्यते कदाचित न इति नियमे हेतु नास्ति, यदि शरीरस्थ ही कारण है, शरीरस्थेन कारणेन, शरीर में स्थित कोई कारण है जिसके का जिससे कभी चेतना उत्पन्न हो जाती है और कभी नहीं होती, क्योंकि शरीर में चेतना देखी भी जाती है और नहीं भी देखी जाती है, तो शरीरस्थ कारण से कभी तो चेतना उत्पन्न हो गई और कभी उत्पन्न नहीं हो रही है, इसमें कोई नियम नहीं है कि कब तो चेतना होती है और कब चेतना नहीं होती, इसमें क्या नियम है। अगर चेतना की उत्पत्ति का कारण शरीर में ही है तो कभी तो चेतन देखा जाता है, शरीर कभी अचेतन देखा जाता है, ऐसा नियम क्यों, ऐसा अनियम क्यों, इसलिए नियम तो यहां बन नहीं सकता है। आगे द्रव्यांतरस्थेन च शरीर एव चेतना चेतन उत्पद्यते न लोष्टादिषु इति यत्र न नियम हेतुरस्ति। कोई कहे कि द्रव्यांतर से चेतना यहां आ गई तो द्रव्यांतरस्थ स्थेन कारणेन, दूसरे द्रव्य में स्थित कारण से शरीर एव चेतना उत्पद्यते, शरीर में चेतना की उत्पत्ति हो गई। ये जो पक्ष चल रहा है शरीर को चेतन मान के तो चल रहा है, शरीर को चेतन मान के चल रहा है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, लेकिन उनसे प्रश्न किया जाएगा जो शरीर को चेतन मानते हैं कि आप शरीर को चेतन मानते हो, चलो थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया आप उपगम से, अब ये जो शरीर में चेतना है ये शरीर में स्थित द्रव्यों के कारण ही है या तो बाहर के किसी द्रव्य के कारण से चेतना उत्पन्न हुई है या दोनों के कारण से, ये उनसे प्रश्न करने के लिए। तो यदि शरीर के ही किसी द्रव्य से चेतना है तो शरीर तो अभी भी है, फिर क्यों नहीं चेतना होती, कभी होती है कभी नहीं होती है। और यदि दूसरे द्रव्य के कारण से इस शरीर में चेतना है, इस शरीर यानी भौतिक शरीर, तो फिर लोष्टादि में क्यों नहीं होती, वो भी तो भौतिक है, उसमें क्यों नहीं होती है उस भिन्न द्रव्य से। तो द्रव्यांतरस्थेन कारणेन च शरीरे एव चेतना उत्पद्यते न लोष्टादिषु इत्यत्र न नियम हेतुरस्ति। इसमें कोई विशेष कारण नहीं है कि यही होती है और वहां क्यों नहीं, यहां होती है वहां नहीं होती, इसमें कोई विशेष कारण नहीं है। और उभयस्य निमित्तत्वे शरीर समान जातीय द्रव्ये चेतना न उत्पद्यते शरीरे एव च उत्पद्यते इति नियमे हेतुर्नास्ति। और उभयस्य निमित्तत्वे दोनों का ही निमित्त माने तब भी वही दोष आएगा कि शरीर समान जातीय द्रव्य, शरीर के समान जाति वाला जो द्रव्य है यानी भौतिक द्रव्य है, पृथ्वी आदि पत्थर आदि, उनमें चेतना न उत्पद्यते, उनमें चेतना उत्पन्न नहीं होती है, शरीर में ही उत्पन्न होती है। इति नियमे हेतुर्नास्ति, इस नियम में कोई हेतु अलग से नहीं है। अब आगे देखिए, यच्च मन्येत, अगर कोई ऐसा मानता है, कैसा, सती श्यामादि गुणे द्रव्ये श्यामादि उपरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः स्यादिति। पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि द्रव्य का मतलब है यहां पर कच्चा घड़ा लीजिए, सती श्यामादि गुणे द्रव्ये, श्याम सांवले गुण से युक्त जो द्रव्य है यानी घड़ा या ईंट, उसमें श्यामादि उपरमः दृष्टः, श्याम आदि गुण की का नाश देखा जाता है। जबकि हम जब घड़े या ईंट को कच्चे को देखेंगे तो मिट्टी के गुण रंग वाला है तो उसको उसी का अपना गुण ही तो कहते हैं, इसका अपना गुण है तो उसका भी उपरम देखा जाता है। एवं चेतनोपमा स्यादिति, इसी प्रकार से यह भी हो सकता है कि चेतना है तो शरीर का ही गुण लेकिन समाप्त हो गया, इसमें क्या आपत्ति है, शरीर का ही मानेंगे और शरीर में उपरम भी हो जाता है गुण का। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अभी 48वां सूत्र बोलेंगे, न पाकज गुणांतर उत्पत्ति है, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो गुणांतर की उत्पत्ति है ये पाकज गुण है, पाक होने के बाद में ये गुण आया है, घड़े का पाक होने के बाद में ये गुण आया, वैसे नहीं आएगा। आम भी जो कच्चा था और पक गया वो पाक होने के बाद में आया है, सूर्य से ताप हो या तो हम पुआल में रखते हैं वहां से या और किसी औषधि से, बाल का पकना उसमें भी बाल में जो कारण होता है रंगने का कारण जो है वो मेलेनिन नाम का एक तत्व होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, रंग कर रंगने वाला मेलेनिन नाम का, तो वो हमारे बाल की जो जड़ है जहां से वो बनता है उत्पन्न होता है रचना होती है वहां वो होता है, तो मेलेनिन रहता है तो बाल काले निकलते जाते हैं, अब वो रंग बनना बंद हो गया तो बिना रंग वाले निकलते जाते हैं। तो भाष्य देखिए, न अत्यंतम रूपोपरमः द्रव्यस्य अल्पविराम, बोले आपने कहा कि द्रव्य का रूप बदल गया, बोले उसमें रूप अत्यंत नहीं समाप्त हो गया था, घड़ा सांवले से लाल बन गया लेकिन रूप गुण पूरा नहीं गया था उसमें से, रूप गुण अलग अलग हो गया ये भिन्न बात है, लेकिन रूप गुण पूरा नहीं चला गया था, परिवर्तित हुआ था, रूप गुण का अभाव नहीं हुआ था। चेतन भी एक गुण है इस शरीर में, तो चेतना का अभाव हो जाता है। आपने जो दृष्टांत दिया उसमें तो उस गुण के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, रूप के ही स्वरूप में परिवर्तन हुआ, रूप नहीं हटाए, लेकिन ये उदाहरण तो आपने ऐसे, ये दृष्टांत ठीक नहीं है, यहां तो चेतनता थी और चेतनता समाप्त हो गई, या तो आप ये कहते कि चेतनता बदल गई है, तब तो चेतनता का अस्तित्व हो जाएगा। तो आपने जो दृष्टांत दिया है वो इसके अनुकूल नहीं है, गलत दृष्टांत दिया है, इससे नहीं घटेगा। यहां तो चेतन गुण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो न अत्यंतम रूपोपरमो द्रव्यस्य, घट का रूप गुण पूरा नहीं जाता। श्याम रूपे निवृत्ते पाकजम गुणांतरम रक्तम रूपम उत्पद्यते, तो श्याम रूप के हटने पर पाकज जो गुणांतर है रक्त यानी लाल, ये रूप उत्पन्न होता है तो रूप गुण ही वहां पर। शरीरे तो चेतना मात्रो परमो अत्यंतम इति, और शरीर में तो चेतना मात्र का ही उपरम हो जाता है, अत्यंत वो हट जाता है पूरी तरह से, परिवर्तित नहीं होता। इसलिए आप इस दृष्टांत से इस अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं जाएगा आगे। अथापि अगर कोई ये कहे, सूत्र बोलेंगे, प्रतिद्वंदी सिद्धे पाकजानाम अप्रतिषेध। प्रतिद्वंदी की सिद्ध होने पर, प्रतिद्वंदी का मतलब है विरोधी गुण, द्वंद्वी होता है जैसे हम प्रतिद्वंदी कहते हैं, ये इसका प्रतिद्वंदी है, विरोधी है। तो प्रतिद्वंदी के सिद्ध होने पर एक गुण है और उसके विपरीत गुण यदि कहीं आ जाता है तो पहला गुण चला जाता है। दो परस्पर विपरीत गुण हो तो भी तो चला जाते हैं गुण, किसी वस्तु में एकदम विपरीत गुण आ जाए तो पहला वाला चला जाएगा। तो प्रतिद्वंदी के सिद्ध होने पर ये कैसे है, पाक जाना, ये पाकज गुण होते हैं जो प्रतिद्वंदी गुण आ जाता है, अप्रतिषेध है। आत्मा के संदर्भ में तो ये, चेतनता के संदर्भ में ये आप इस तरह भी खंडन नहीं कर सकते। कैसे, भाष्य देखिए, यावत्सु द्रव्येषु पूर्व गुण प्रतिद्वंदी सिद्धि ही। यावत्सु मतलब जितने द्रव्यों में, जहां जहां, सब जगह हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जितनों में, यावत्सु द्रव्येषु जितने द्रव्यों में पूर्व गुण प्रतिद्वंदी सिद्धि, पहले वाले गुण के विरोधी गुण की सिद्धि हम देखते हैं, तावत्सु उतनों में पाकजोत्पत्तिर दृश्यते अल्प विराम, जहां जहां ये विपरीत होता है वो पाकज गुण होता है। पाकज यानी पाक से, अग्नि से, रासायनिक क्रिया होकर के कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जहां जहां परिवर्तन होता है दर्शनों के सिद्धांत के अनुसार, वहां अग्नि तत्व अवश्य रहेगा, कुछ न कुछ अग्नि होगी और उससे वो परिवर्तन होगा। तो जहां जहां विरोधी गुण देखा भी जाता है वो पाकज गुण होता है। इसमें उसको एक दृष्टि से कहें तो वस्त्र कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, अंदर से तो वैसा का वैसा शुद्ध है, बाहर आवरण आ गया था, ये तो आवरण आया ना, गंदगी का एक लेप चढ़ गया उस पर, तेल लग गया, मिट्टी लग गई, और कुछ लग गया, रंग लग गया, ये तो केवल आवरण मात्र है, उसको हमने हटा दिया है। तो पूर्व गुण ही सह पाक जानाम अवस्थानस्य अग्रहणात्, पूर्व गुणों के साथ पाकच जो गुण है उनका पाक जानाम अवस्थानस्य अग्रहणात्, वो ग्रहण नहीं होते हैं, साथ में नहीं मिलते हैं। लेकिन न च शरीरे चेतना प्रतिद्वंदी सिद्धौ सह अनवस्थाई गुणांतरम गृह्यते अल्पविराम, लेकिन शरीर में चेतना का प्रतिद्वंदी सिद्धौ मानने पर सह चेतना के साथ साथ अनवस्थाई न रहने वाला गुणांतरम गृह्यते न च न गृह्यते, गृहित नहीं होता है। अगर चेतना का प्रतिद्वंदी कोई है वो दूसरा कौन सा गुणांतर है जो गृहित होता है। न च शरीरे चेतना प्रतिद्वंदी सिद्धौ, शरीर में चेतना का प्रतिद्वंदी मानने पर कि प्रतिद्वंदी गुण आ गया है और उसके कारण चेतना हट गई है, तो चेतना का प्रतिद्वंदी सिद्ध मानने पर सह अनवस्थाई गुणांतरम गृह्यते है न गृह्यते, तो उसके साथ साथ अनवस्थाई, सह अनवस्थाई साथ में न रहने वाला जो गुणांतर है वो गृहित नहीं होता है। कोई दूसरा गुण दिखना तो चाहिए, वो गुण तो गृहित नहीं होता है। ये न अनुमीयता, जिससे कि हम ये अनुमान करें, तेन चेतनाया विरोध, उसके साथ या उससे, उसके द्वारा चेतना का विरोध है, उसके साथ चेतना का विरोध है या उसके द्वारा चेतना का विरोध किया जाता है, कोई गुणांतर तो होना चाहिए दूसरा। तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना यावत शरीरम वर्तेत अल्प विराम, तस्मात उससे, तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना यानी अविरुद्ध चेतना, ऐसी चेतना जिसके विरोधी कोई नहीं है, अविरुद्धा चेतना यावत शरीरम नहीं वर्तेत, वो रहनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, त तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना, ऐसी चेतना जो कि प्रतिषिद्ध नहीं है यानी उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो चेतना यावत शरीरम वर्तेत है, जब तक शरीर है तब तक रहनी चाहिए। चेतना का प्रतिद्वंद्वी कोई गुण बताओ जिसके कारण चेतना हट गई है, वो तो कोई गुण ऐसा है नहीं। तो वो गुण हो नहीं है, दूसरा कोई प्रतिद्वंद्वी गुण नहीं है, इसलिए चेतना को तो तब तक रहना चाहिए जब तक शरीर है। तस्मात अप्रतिषिद्धा चेतना, चेतना का विशेषण है अप्रतिषिद्धा, जिसका कोई विरोधी नहीं है, ऐसी चेतना यावत शरीरम वर्तेत, जब तक शरीर है तब तक रहनी चाहिए। अल्प विराम न तु वर्तते, लेकिन जब तक शरीर है तब तक चेतना नहीं रहती है। तस्मात न शरीर गुणश्चेतना इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। अचेतन कोई गुण नहीं है ना, वो तो चेतना का अभाव बोल रहे हो आप। प्रतिद्वंदी गुण बताइए, विरोधी गुण बताइए, वो कुछ नहीं है। आगे देखिए, इतश्चन शरीर गुणश्चेतना, इस कारण भी चेतना शरीर का गुण नहीं है। अलग हेतु दिया, अब ये हेतु देने हैं अलग अलग। 50वां सूत्र बोलेंगे, शरीर व्यापित्वात्, पूरे शरीर में व्याप्त होने से। पूर्व पक्षी जो ये कह रहा है कि शरीर में चेतना है, शरीर में ही शरीर का ही गुण चेतना है, तो पूरे शरीर का चेतना गुण है या एक भाग का चेतना गुण है, उनसे पूछ सकते हैं ना। जो ये कहते हैं कि शरीर चेतना, शरीर का ही गुण चेतना है, तो पूरे शरीर में चेतना है या कुछ भाग में चेतना है, वो क्या कहेंगे? पूरा ही तो कहेंगे, वो शरीर में पूरे में व्यापक है ना चेतना। देखिए, तो शरीरम शरीरावयवाश्च सर्वे चेतनोत्पत्त्या व्याप्ता, शरीर और शरीर के सारे अवयव उस चेतना से व्याप्त है। इति न क्वचित अनुत्पत्ति ही चेतनाया, इसलिए शरीर में कहीं भी चेतना की अनुत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, सब जगह चेतना होनी चाहिए। और यदि सब जगह चेतना है तो शरीरवत शरीर के समान ही शरीरावयवाश चेतना इति प्राप्तम चेतना बहुत्वम, शरीर के अवयव शरीर के समान शरीर के अवयव भी चेतन है ये प्राप्त होने लगेगा और चेतना बहुत्व हो जाएगा। कितने चेतन है, कितने चेतन है? नहीं, ये प्रश्न उठाया है आपका, कहना है कि शरीर में वो चेतना व्याप्त है, आप शरीर का ही गुण मान रहे हो, तो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि शरीर के प्रत्येक अवयव का चेतना गुण है, बहुत सारी चेतना है। वो तो कहा था, अभी प्रश्न में तो आएगा ना, कई जने प्रश्न करते हैं, चेतना का लक्षण बताइए आप, आधुनिक विज्ञान जो बताता है चेतना का क्या लक्षण है, सजीव निर्जीव का लक्षण क्या पढ़ाया जाता है, जो खाना खाता है, आहार ग्रहण करता है, जो गति करता है, खाना खा करके जो बढ़ता है, स्वसमान की उत्पत्ति करता है और नष्ट हो जाता है और गति करता है, ये है ना, ये लक्षण शरीर की प्रत्येक कोशिका पे भी घटता है। प्रत्येक कोशिका भोजन को लेती है, आहार ग्रहण करती है और अपनी वृद्धि करती है। अंदर एक कोशिका में कितनी गतिविधियां हैं, पूरे नगर की तरह से सब चीजें हैं वहां पर, मल का निष्कासन भी करती है, स्वसमान की उत्पत्ति भी करती है, कोशिका से दूसरी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, विभाजित होकर और नष्ट भी होती है। लक्षण घटते हैं नहीं घटते हैं? अगर ये ही लक्षण है और वो इनके संयोग से ही चेतना है, तो शरीर की हर कोशिका अलग अलग चेतन होगी। ये कोशिका तक का तो इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा शरीर के जितने अवयव हैं, हृदय है, हृदय भी एक चेतन हो जाएगा, यकृत भी एक चेतन हो जाएगा, आंतें भी एक चेतन हो जाएगी, मस्तिष्क भी एक चेतन हो जाएगा, हाथ भी एक चेतन हो जाएगा, और इसको हम अंदर उत्कों तक जा सकते हैं, मांसपेशियों तक जा सकते हैं, उत्कों तक जा सकते हैं यानी टिश्यू तक जा सकते हैं, और सेल तक कोशिका तक भी ये प्रश्न को रख सकते हैं। अवयव नहीं करते, यकृत जैसे कुछ चीजें हैं, यकृत को आप काटो तो वो अपने आप को बढ़ा लेता है थोड़ा सा, एक व्यवस्था है। सब तो नहीं करते, जैसे हमारी उंगली कटे तो उंगली नहीं बनती है, हमारी चिपकली की जैसे पूंछ आ जाती है, वो विषय भी आएगा, अगला सूत्र है। नाखून को शरीर का भाग माने या ना माने, वो चेतना का आश्रय है या नहीं है, अगला सूत्र है वो। तो यदि शरीर का गुण ही चेतना माना जाए तो शरीर का होगा तो शरीर के अवयवों का भी होगा, तो फिर अनेक चेतनों की बात आने लगेगी। हमें क्या प्रतीति होती है, एक चेतन है या अनेक चेतन है, कैसे निर्णय करेंगे? वही जो पीछे सारी चर्चा चली थी, प्रतिसंधान करते हैं। हमें स्मृति होती है, जिसने देखा था वही छू रहा है, जिसने पहले सुख अनुभव किया था वही मैं हूं, ये जो एक अनुभूति है। जैसे हम अलग अलग हैं तो अलग अलग की अनुभूति हमारी अलग अलग है, ऐसी इस शरीर में तो अलग अलग अनुभूति नहीं होती है, तो चेतना का बहुत तो नहीं हो सकता। यदि शरीर का धर्म माने तो आप फिर तो अवयवों का भी मानना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए, हर कोशिका का मान लेना चाहिए। आगे तत्र यथा प्रति शरीरम चेतन बहुत्वे सुख दुख ज्ञानानां व्यवस्था लिंगम, व्यवस्था के बाद में अल्प विराम लगा हुआ है क्या? नहीं है। व्यवस्था लिंगम यहां तक बनेगा, एवं एक शरीरे अपि स्यात्। ये प्रत्यक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, तत्र यथा जिस प्रकार से प्रति शरीरम भिन्न भिन्न शरीरों में एक एक शरीर में चेतना बहुत्वे, वहां सब जगह चेतना अलग अलग है हर शरीर में, वहां पर सुख दुख ज्ञानानाम व्यवस्था लिंगम, हमें कैसे पता लगता है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग चेतना है? एक ही क्यों नहीं कह देते हैं? जैसे कह देते हैं भाई एक ही चेतन तत्व सब में है, ब्रह्म ही है सारा का सारा, जो ये प्रतिपादित करते हैं सब एक ही है, और एक ही है तो सब सबकी अनुभूति एक होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं होता है। हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, लेकिन हमारा सुख दुख अलग होता है, उससे वो वाला नहीं होता। तो हर व्यक्ति में चेतन अलग अलग है, इसका ज्ञान कैसे होता है? सुख दुख ज्ञानानाम व्यवस्था लिंगम, सुख दुख ज्ञान की व्यवस्था है कि ये सुख दुख इसी में है, ये ज्ञान इसी में है, ये इसमें है, ये जो व्यवस्था है यही लिंग है, हेतु है, जो हमें सिद्ध करता है कि प्रति शरीर में चेतन बहुत्व है, यानी पृथक पृथक चेतन है। तो एवं एवं शरीरे पी स्यात्, तो ऐसा ही इस शरीर में भी होना चाहिए यदि बहुत सारे शरीर अचेतन हो तो, न तो भवती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तस्मात शरीर गुणश चेतना इति, तस्मात न शरीर गुणश चेतना इति, इसलिए ये शरीर का गुण तो नहीं हो सकता, कोई और चीज है एक जो अंदर है और वो शरीरस्थ है, वो शरीर के बाहर नहीं है, शरीरस्थ है। वो शरीर के बाहर वाला अगर लेंगे तो फिर वहां भी चेतना होनी चाहिए, वो हेतु जो आज भी चल रहा था हमारे निरुक्त में भी, वो जड़ वस्तुओं को भी अगर हम कहें कि भाई वहां भी चेतन विद्यमान है, उससे चेतनता नहीं आएगी, वहां नहीं है, बाहर नहीं है, जो चेतना देने वाला है वो है हमारे अंदर ही, लेकिन शरीर से भिन्न है। ये विषय और आगे अभी चलेगा। तीनों का खंडन हो गया, शरीरस्थ मतलब शरीर का ही कोई भाग हो उसका निषेध कर रहे हैं, शरीर में अलग से है, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है वो जड़ पदार्थों की दृष्टि से। प्रणव ओ Oh.